Fa 4 hores que s'ha acabat el curs i ja m'avorreixo. Heu vist? Això m'agrada. Oh, para-la, Neil. No, Mike, és molt bo. Com ets, Vivian? A mi m'agradava. M'avorreixo, s'ho mereixia! Això és la fi! Quina merda! No creu? Sí, jove, té raó. En canvi, li puc assegurar que abans era ben diferent. Esclar que era diferent, ben decrèpit. Si no, no seria en canvi, imbècil. Però si jo li donava la raó. Sí, suposo que les coses eren meravelloses en els seus vells temps, oi que sí? Nens de 4 anys treballant a les mines. Nens de 3 anys treballant a les mines com els de 4. Suposo que això a vostè li sembla genial. Doncs perquè ho sàpiga d'una vegada, li diré que els vells són un plom, sí. I si no entenen la nostra música és simplement perquè no els agrada. Estic esperant que soni aquest telèfon i que el món sencer comenci a fer oferta. Aquesta el poble anglès quedarà alliberat. I no hi haurà més discriminació social ni odi. Oh. Ei, ei, feu la tele! Bona idea, vinc, hem d'informar. Quina desgràcia! No fan res de res! No hauríem de pagar la llicència de la tele. No la paguem. Però no tenim llicència? No. Així que sóc un delinqüent! Que xuli! Es quedaran parats a l'Ateneu Llibertari. Que és autèntic! Sóc un fugitiu! Un desesperado! Fundaré un nou partit universitari i jo seré el president! Gent que no pagarà mai la llicència de televisió contra el feixisme! Serà el començament! I llavors què faràs? Et cremaràs els sostets? Doncs algú ha de fer, Lídia. Algú ha de ser el primer a mullar-se el cul, no et sembla? I si no tens cul, què? Llança la tele per la finestra. Pep, jales la tele. Quina idea més intel·ligent! A veure, on teniu la tele? Ah! Sí que en teniu! El vitruc, eh? Menjar-se la tele abans que no us enxampi. És una tele social! Treu-la! Vull enganxar! Calmes! Tant si és una torradora com una tele, el contingut de l'estómac del meu col·lega és propietat privada i en cas de dany presentarem una denúncia. Me'n vaig al vàter a esperar. Sí, a esperar tant com calgui. T'asseguro, fill meu, que quan aquesta tele et surti per l'altre forat, t'enganxo. D'acord, de Carla Riba. Penso en el cor i en l'orient de la perla encara marina, en el somni que l'endevina i que l'ull massa ric desment. Cap triomf no pesa en el vent i juntes el buf que hi declina s'esborra amb l'onada divina i l'aventura vehement. D'on venim, que no fos tornada? Com una absurda enamorada, la vida ens fa plorar el passat. On tornem, que no fos naixença? Vivint de mort, i no ens és grat, morint d'amor, i no s'hi pensa. Estances. Amor, és dolç de callar i no sofrir de cap ingenu pensament en mi, que s'aturi sobtat i miri enrere amb un mig riure i un mig plor, com si un infant es perdia en una festa austera. Mira'm els ulls, que tot en mi és teu, fins als records que són darrere el lleu horitzó de la nostra coneixença, fonen llur lívida claror de neu, amor, en l'alta llum que en els teus ulls comença. Dóna'm la mà, que entre el cos i la fe, l'acord és ara en mi, suau i ple. Com si l'amor fos immortal, i l'hora que fuig, un cercle, i al centre, el volar retenint per igual el somni de la vora. Fins a aquesta sala d'audiències. I el dormitori de la dona de Pilat és aquí. Quan l'hàgim segrestada, informarem Pilat que la tenim nosaltres i plantejarem les nostres reivindicacions. Alguna pregunta? Quines són les reivindicacions? A Pilat li donarem 2 dies per desmantellar tot l'aparell de l'estat romà imperialista. I si s'hi nega, executarem la seva dona. Li tallarem el cap? La tallarem tot a bocins i n'enviarem una a Pilat cada hora perquè vegi que no fem broma. I deixarem d'allò més clar que ell serà l'únic responsable de l'esquarterament i que no ens pensem sotmetre cap xantatge. Cap xantatge! Aquests malparits ens han designat, ens ho han pres tot, i no sols a nosaltres, els nostres pares i els pares dels nostres pares. I els pares dels pares dels nostres pares. Sí. I els pares dels pares dels pares dels sí, nostres. Sí, estan, però para el car. I què ens han donat ells a canvi? L'aqüeducte. Què? L'aqüeducte. Ah, sí, l'han donat, sí. I el clavegaram. I tant, el clavegaram. Te'n recordes de quina pudor que feia la ciutat? Sí, és veritat. L'aqueducte i el clavegaram són 2 coses que han fet els romans. I les carreteres? Sí, és clar, les carreteres. Això no cal dir-ho, home. Però part de l'aqueducte, el clavegaram i les carreteres... La irrigació. La medicina. L'educació. Sí, d'acord, molt bé. I el vi? Sí, tant. Sí, el vi. Sí, això ho trobaríem a faltar si els romans entressin. Els banys públics. I ara es pot sortir al carrer de nit sense perill res. Sí, saben mantenir l'ordre. De fet, són els únics en un lloc com aquest. Sí, però a part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolç i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres? Han portat la pau. La pau? Calla, estúpid! हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम कसम की कसम ना जुदा